Surah Bani Israel, Al-Isra. Si ikungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Sutis wala api akalalakaw niyan sa urip niyan ang Muhammad ku kagagawi eh. Puun ku Masjidil Al-Haram. Si iku Masjidil Al-Aqsa. So piyakandaklan nami sa mapya sumliliw taon. Kapakailay nami sa kanyan ku mga tandami. Mataan na sa mga mataan na sa Allah so pakakailay. Nainibigay mi ko Musa so kitab gubieloy amis kanian at turuan ko mga murya tao Israel. Piterwami ada ako de kuwa niyo asala kaurakan asasarigan. Hey kya bubadan ko tao ayuran nami apad kunok ko kapal. Mata na sunok na ayabta diyan na uripan na mananalamat. Apiakito kawan nami ko mga murya tao Israel si ko kitab ang mataan. Apaminasa kanu din ko lupa sa makadua. Gumataan na pangarasi kanu din sa kapangarasi amala. Na amay ka makaumasu din di apaganay sa dua uton na pakipangarasiya na miskano kung mga orip nami. Adna begrian amitataralo. Napaka pagasugaaniran so pagletletan o mga walay na miyabaloy adiendi amakngulawla. Orian yan na ikasuyamir kano so kapag kapupagsakiran. Gubaga na miskano sa mga tamok amadakal gumawata. Gubaloy na miskano amadaklataw. Napiterwami a upiepia kano na miyaka piepia kano sa rako ginawan niyo. Na umbinasa kano na rako ginawan niyo na amay ka makaumasu diendi amuri na paka pangarasay na misiran kaan niran mapakarimang sa mga parasyo, guan siran makasuld ko Masjid Al-Aqsa, lagi do kya pakasuldiran nun, ko paganaya kya ukitan, guan niran mabinasa sa miyamagas sa mala, akapaminasa. Masikan sa kadnan yun na ikalimukan nun yan, na ukasikan no, maminasa na ikasuyang miso siksar kano, na inisanggaya miso naraka jahanam at terungkuan kumiyamangungkir. Mataan na giyangkaya Quran na pakaturo ko sa kanyan alabiyang matito. Gupupanutul niyan ko miyamaratiaya asiran so minggagalib ko mga pipiya ang mataan ad na bagyan nila na balas alabiyang mala. Na mataan na siran adi mapaparatiaya ko akhirat na mitiagar kami sa bagyan nila asiksa amalipadis. Napupang nino manusia so marata igira pakararangitan lagi do kapupang niyan ko mapia na tatap. Aso manusia na geng-geenan. Na biyala yami so gagawi agusudown daw adua tanda. Na piyaka salam yami so tanda agagawi na biyala yami so tanda o daun daw amasin daw. Kaangkano gi makambabanog sa riski apun ko kadna niyo. Guan niyo katukawi so bilangan o mga ragun gusto itungan. Na so langwanta man na piyagusay yami sa kanyan sa marayag akapagusay. Na umani manusia na init. Initambod na miron so surat o amalian si ikuligyan na pakagmaw na miron sa alungan na kiyama. As surat ang masangatian ang makakayat. Pero nun abatian ka so surat ka makatatarotop so ginawan ka sa alungan na pumagitong ka sa din sa kumadag kuuntol na pakakadag kuuntol sa rakbu o ginawan yan. Nasa din sa sumilay na pakasilay sa rumbu pakatanan na di kawidan o baradusa, sudusa o padiyan na di kami paniksa taman sa di kami makasugu sa sugu. Naigira kabayami kabinasa ami ko pagingd na sugu nami sa mga nakudar kanian ang gulalan ko mga rasol na nderwa kasiran roo na mapatuton so katirwa siksa na binasa namis kanian sa tarotop akabinasa. Na madakal abininasa ami ko mga pagtaw ami aurian nunok na makatatarotop so kadnan ka. Si ikong mga dusa o mga orip niyan akaip at pupakailay. Sa din sa ayabata diyan na kabayayan sumagaan ng gagana na miron si isa dunya o sukabayayan nami si iko tao akabayami orian yan na isinggayami arakyan so narakajahanam apakasol din akapapawingan ami bubuang. Nasa din sa kabayayan so akhirat gu panamaran yan gilbuk so penggilbukan rakan yan askan yan na maparatyaya nasiran man na miyabaloy so gilbukiran at tatarimaan. Umanisa na pembaga nami so siran na So sira na gusto sira na ya ko pamamagayan o kadnan ka na da ko betado pamamagayan o kadnan ka ibakern. Kami mikiranan ka o ando man na ya ikapakalabi. Ami ko sabad kiran ko sabad na matatang ka deswa kirat ilabi amala. Kaya paka pepangkata gulabi amala ah kaya paka plalabi. Di ka pangbaal sa padwala at Tuhan na salakaw ka makausid ka a kapapawingan ami sisili. Na inipaliuga to kadnan ka adab suwaswat niyo ay nuntas kanyan. Go piyapiyain niyo so mbalalok sa sampurna na sa sampurna na sa sampurna akapiyapiya na uraw takaw na uraw tako kamamasair ka so kalok so isa sa duo to o di na tanan siran na ding ka kiran terwa e karimurang ako guding ka siran presanga prasonga guterwang ka guding kasiran prasonga guterwang ka kiran suka terwa kapagedet gu pakai na yang kakiran so gugwe ko kapangaling bebean pun ko kalimo guterwang ka kadnang ko kalimun kasiran lagi do kya paguya-guya giran raken ko kaitoaken so kadnan niyo ilabi ang matao ko nganin asisi ko mga ginawa niyo. Umabalikan wa mga bilang ataw na matanas kanya na tatap ang manapi ko mga barataubat. Nabagan ka ko tunganay so kabnarian gusto miskin, gusto giimlayalayag makakadiyat amya kawang salalan gudi ka pumagula sa kaplaga. Mataanas sa mga taulaan na miya balusira ng mga pagari yung mga syaitan. Na yabitado syaitan na muungkir kukadnan yan. Na utaliko din kasiran sa kambubanog sa limo apuun kukadnan ka ananayon kas kanya na tiruang kakiran so katiru amay na eh. Guding kambaluya so limang ka mitatambud kulig ka. Guding kambukara skanyan sa tarotop akabukar ka makausid ka kapapawingan akya wiswisan. Mata na so kadnan ka na pakaluwag niyan so pagpersi ko tawa kabayayan. Gu pupakasimpit niyan mata anas ka niyan na tatap. Si ko mga orip niyan akaip at pupakailay. Gu din yung bunwa so mga watayo sa kalak ko kamiskin. Kas kami pagperkiran gu pagperkano. Mata na so kabunwa kiran na miyabaloy adusa amala. Gu di ka no pagubay ko kasina kamataan na ya amia baloya pakasisingay gumia karatarata o kita. Gudin yung bunwa so ginawa aso ini sa parwala inunta o misabab ko kabnar. Nasa tawa mabunu a pimbubaan nasa abnara singgaya nami suwaliron sa kapar. Nadiplawan ko kakitas mataanas kanian na amia baloya at tatabangan. Gudikan o pagubay ko tamok o ilo inunta o so ipakapian yan taman sa iraot ko kakasa diyan gutomanan niyo so diyan di. Mata na so diyan di natatap aki isa ko alungan na kiyama. Gutarotopan niyo so kapagasad igira amyagasad ka no gutimbang ka no untol. Yuto man ito mo gulbiya mapia undes yan. Gudingkap tindagi so da ka taong kaon. Mataan na so kanag aguso kailay gusto puso na umani isakiran na kaisaan. Gudikap lalakaw ko lupa sa kambantugan. Mataanas ka na din ka din mabinsad so lupa. Guding ka din marapang sa mga palaw sa kapurong. Umani isa roon na miyabaloy so karataan yan si ikukadnan ka apya kagwagwad. Gito man napad ko iniilahem ra ka ukadnan ka ya Muhammad. Aungangan na di ka pangbaala sa padwala at Tuhan na salakaw ka makapusang ka ko narakadjahanam a kapapawingan amibubuang. Barkano piyakibisa o kadnan niyo sa mga wata amama na kinwan niyan sa mga malaikat awatayan ang mga bubay. Mataanas ka no na matatang kadagi ka no tiro sa katiro amya kalpas. Nasaben sabnar apiseli saya misang kaya Quran kaaniran sa kasabuti na daamini pagumanian kiran arwar sa kaya palagwi ko benar. Terwang ka awadin apadwala ang mga Tuhan lagi dukatero iran na samaw to na mataan na malulubasiran sa lalan ko kir ko kapar. So tiskan yan gumapuro a kaawatian ko giiran teroon ampuro a lebih mala amapuro a lebih mala. Tesbik rekanian sa mga langit apito gusto lupa gusto matatagukiran na de nganin abadi tesbik sa pudir kanian na ugaid na dinyo sebutan so tasbikiran matanas kanian na tatap amatigr amatap manapi. Na igira biyetia ka so Quran na tugwa nami sa let ka aguso let osiran adi mapaparatiaya ko akhirat sa rending amarending. Gutiagwa nami so mga puswiran sa mga totop kaaniran di kasasabutis kanyan. Gutiagwa nami so mga tangileran sa kabungal na igira ami aluing kasukad ng kasi ko Quran ko kay, kasi ko Quran ko kaysaysanian na tumingersiran ko mga talikudaniran sa kapalagwi. Kami ilibiya matao ko sabab akap pumamakin nagiran no to gweni ko pumamakin nagkairan gu gweni ko siran nagisiran ni bitera isa masauto nagitero no mga derwaka ada pagunutan ni warwar ko mama at tatara unan. Pamimikiran ang kaya Muhammad wanda man na ikini pagi kini pangibaratan niran ka na miya didagsiran na kakadagiran alalan. Na pitero iran ino amay kambaloy kami ang mga taulan gubuta bumatanas kami na paguyagan kami din sa kaad na bago. Teruang ka ambuli ka no pen aator o di na potaw o di na kaadin apad kumala akagdagda niron kumanga rarbi yun na kawiyag-kawiyag ka no din. Napteru niran din antawa ay mapakakasoy kami niyan kukawiyag-wiyag. Teruang ka asumiya din rakano kupagan na yakyaw kitan na kleng-kleng-kleng niran ka amanga uluiran. Kleng-kleng niran ka amanga uluiran na teru niran andi kya andi kit. Kita na iyan, andi kita na iyan, teruang ka ang matatangkad ang mabubaloy amarani. Si kwalo nga natawag ang kanunian na misimbag yuso, budir ka niyan, guaya arangan yun na de minitargyo ko dunia arwar ko maito. Na teruang kaya Muhammad ko mangoripan ko, teruway iran sumapya. Mata na so syaitan na penggurigaw niyan siran, mata na so syaitan na miyabaloy ariduwa iyong mga manusia amapayag. So kad na niyo imata orkano, o kabayayan ay kalimu kanunian udina, o kabayayan na siksa ang kanunian na knaba mis ka siyugu asumisyap kiran. Na so kad na ka imata o kutaw asisi ko mga langit gusto lupa. Na sabun sabnar apiakalabiya miso sabad ko mga nabi ko sabad gubiga na miso Daud sa kitab Zabur. Teruang ka, nung ganunyan niyo susira na ini tegun niyo ang mga katuhanan na salakaw ko Allah na daami papariran ko kapuka sa kano umurala gudiran kitugalin. Siran man susira na pupanung ganunyan niran nagiran benugin sa okay takaparan ko kadna niran. Pumagarabaya si Tumagarabaya o antawa kiran ilubirun amadesg guara paniran so limo. Limo iyan, gu ikaalakiran susiksa iyan. Mata na susiksa o kadnan ka na tatap apakalaklak. Na daing da bami di binasa as kanyan ku depan sualung anak iya maudi na bami di siksa as kanyan sa siksa sangat. Mya baluyo tuwa misusurat ko kita ba lauk mahful. Na demi akaran kami ko kapupakaturo nami ko mga tanda arwar sa kaya pakang bukagaon o mga una na inibigay mi ko samud subabay aunta akari na amapayag na pinderwakaan ni Ranoto na desalakaw kapupakaturo nami ko mga tanda arwar sa kapangalak na guwani na pituruan mi reka amata na sukadnan ka na katatangkalan yan sa mga manusia na deakini sanggay nami ko kaila ay supiyaki ilayamir ka arwa sa tepang ko mga manusia gulagi dito so kayo apimur ka anami aloy ko Quran na ipupangangal kami kiran na deamini pagumanian kiran arwa sa kapangakwala amala nagwani na pitero ami ko mga malaikat at pangalimbabaan ka no kwadam na miya ngalimbabaan si Ranon. Inunta so Iblis ka pitero yan na ino ako pangalimbabaan ko taway na din ka abuta. Pitero Iblis ay gda ka sangkai apia ka umbaong ka rakan. Ibeto bagi akong ka sa talik na taman ko alungan akiyama na langanang ko din umadag sa mga muriyataw niyan inunta sa maito. Itero wala ang gulalan ka ikabaya ka kasadin sa muno terkakiran na mata na so naraka jahanam ibalas kano abalas ataroto. Gupamudyukan ka ko sadin sa kagagang kakiran so suwarang ka gulalisang kasiran rakas sa mga kamu kumukuda ka gusto pumaka lalakaon ka gupa pakitumpok kakiran ko mga tamok gusto mga watairan gubaging kasiran sa pasad na dey pumbagay kiran na pasad o syaitan na rawar sa kapalalalong. Mataana sa mga oripan ko amia maratiayana din akapar kakiran guma katatarutup sukadnan ka asumisiap. Sukadnan yuso pupaka latas rkano ko mga kapal ko kaludan kaangkano giing makambubunog ko kakawasaan yan. Matanas kanya natatap amalar kano ilimu na igira a minisugat rkano sumurola ko kaludan na madeso pupanungganuin niyo. Inun tabuso skanian na Allah na kagiya mabeton kanunian ko kalupaan na tumialikod kanon na tatapaso anusian na detadmian bakano sumiurang sa di kanunian landengen ko di dalam o lupa udi na di kanunian butawanan sa subu-subu wa petad asaurian yan na did na matoni wa panarigan udi na bakano sumiarik sa di kanunian roopa kasuin siruman na butawanan kanunian sa mabegrandu na leden kanunian sabab ko kiaong kirio urian yan na din na matuniyo abe nga iyo Cameron. Na sabun sabun na rapya ka lebih misa menang so mga murya wadam gupya ka pagdamisiran ko kalopaan gusto kaludan gu iniriski mikiran so mga pipya gupya ka umbo amisiran kumadakal ko mga inad na misa titua ka pa ka umbo. Si kwalungan ay tuwag mi ko umani manusia so daptariran na sadin sa mi bagayron sa na sadin sa mi bagayron so kitabian si ko kawanan niya na siran man na mabutiran so kitabiran na de masalimbut kiran ay sembuu dedeng listen. Nasa din sa miya baloy si e, sa dunya buta na skanyan si ko akhirat na buta din gutanto ang miya awat kulalan. Na mataan na may tubo na kapukas kairan din ko iniilah mamir ka ya Muhammad kaankar kami miyangkob so salakaur ka niya na ugyuto imyeswa na kuwaang ka iran din abulayo ka. Na uda amis ka pakatak na na sabun sa benar amararani amitaliyaduk ka kiran sa saya may to. Na ugyuto imyeswa na kapakitaman amir ka din so tak pasiksa ko kawiyaguyag gusto tak pasiksa ko kapatay uriyan yan na daamatoon ka ataba nga ka har kami na mata na may tubo na kabugaw kairan ko lupa ang Madina kapakawang kairanon na ugyuto imyasawa na kitargiran ko kipos ka arwar ko may to o kito tao asabnar asiyugwa nami amyonaan ka sa pad ko mga sugwami na katoon ka amiselin ko o kitami pamayandagin ka so sambayang ko kapuli duwalungan taman ko kalibutong o gagawin gusto ka pangadi ko Quran ko sambayang ko kapita. Mataan na susambayan ko kapita na tatap asasaksian. Na susabad ko kagagawin na pupugnaon ka sa Quran ang malalawan ko mga paliugat arka. Matatangkad apakadarpaan ka o kadnan ka ko darpa ang mababanto. Natiruan ka kadnan ko, pakasulda kong ka sa kasuld kasusuat, gupakaliwa kong ka sa kaliwa kasusuat gusong senggaya kong ka puun ko hadapan ka sa begram pakatabang. Gutiruan ka amya kong masubna na miya ilang so ribat. Mataan na so ribat na tatapa ilang. Naipturo na mi apad ko Quran so bulong gulimu ko miya marataya na bedin pupakauman ko mga darwa ka sa kalugi. Naigira ini pangalimu mi so manusia na tumatalikod gu itatangkiri iya na kilidian na igira a minisugaton so marata na mabuloy akadaan sa Panginam. Turwang ka auman isa na giinggal baksi ko ukit yan na sukad na niyo ilibi ang matao ko tawas ka niya ni makauntol sa lalan. Naipagisiran ka so niyawa turwang kasunyawa na si ko ilmo kadnan ko gudain ibgir kanu rkano ko katao ko ruar ko maito na matano ini kabayami na matatangkad at mapakadami din so inilah mamir ka na sa orian yan na da matoon ka makapantag rkan yan at panarigan kami ugay na limo apun ko kadnan ka mata na so kapdien na tatap asir ka labi amala terwang ka mata na piyatimpo tampong so mga manusia gusto mga jeans sa kambal iran sa lagi din ka iya Quran na disiran din makambal sa lagi din apiapan mabaloy so sabad kira na tabang ako sabad. Na saban sa benar adibu din pira akini rupa nami ko manusia si isang ka iya Quran ko umani ibarat na datarima o kadaklan ko mga manusia kabayaran din siyang ka. Na pitiro iran adiamis ka din para tiayaan taman sa mapakambuot kar kami puun ko lupa ang mga bulawan. Udi na adin na mabaloyar ka apamumula na mga kormagu mga anggur na kapakambutawan kaso lembak iyan sa mga lawasayg ang mga babandis. Udi na makaulog ka kulangit manaa. So ini doa ang kar kami sa pangkat. Udi na mapakadar pa. Aka swalla gusto mga malaikat na malaikat sa mi pagada pa. Udi na adna mabaloyar ka awalay abulawan. Udi na mapaka, makapanik ka kulangit na di mi din para tiyayan itiya pakapanik ka on taman sa di kaming ka katurunan sa kita ba mabati amis kanyan. Teruang ka suti sukadnan ko. Baad na betadakan arwar sa manusia asugu na daamia karan ko mga ko manusia ko kapaka paratiairan sa guwani ko makaumakiran suturuan arwar sa kiatirweran sa ino sugu swalla sa ino sugu swalla sa sugu swalla sa manusia asugu teruang ka uwaya matatago ko lupa na mga malaikat apuplalalakaw akibubalingon na mata na pakaturunan na misira na pun ko langit sa malaikat asugu teruang ka makatatarutup swalla asaksirakan agusirkano mata naskanian na tatapsi ko mga orip niyan akaipapupakailay. Nasaan sa turuon wala naskanian ipakakadag ko untol. Gusaan sa dedag niyan na dingkasiran din mituon sa mga panariga na salakaur kanian. Gulimud na misiran ku alung anak yama mikakamanga so mga parasiran ang mga buta gumang umaw gumang bengal darpairan so naraka jahannam umani pupun daun na umana na mikiran sa kakadag. Gito man ibalas kiran sabab sa mata na siran na inong kiriran sa mga ayatami. Upitiriran inwa may kambuloy kami ang mga taulan gubute ba matanas kami na kuyag kami din sa kaadin na bago. Bayran di katawi ang matanas wala sumiyadin kong mga langit ang gusulupa. Gusulupa kagaganian ang madin sa lagidiran gusingayanian siran kagaganian ang madin sa lagidiran gusingayanian siran sa talik de sangka amadadalem madadalem na de tatarima o ma na de tarima o mga derwa ka kabayran din siangka teruang ka oskano ay makapapaar ko kita taguan ko limo ukad nang ko nasamaw to na mataan na ranan niyo sa kalak ko kang gusto. Kaya bata dumaanusya na maikot. Nasabon-sabon na rabigan na misumo sa siyaw ang mga tanda ang mga rarayag na isaan ka kung mga murieta o Israel guwan niya makaumakiran na Peter uno piraon mataan asakan na ayadin akagdagda kagagda akor kahimusan na tatarapunan. Peter uno sa sabon sabnar katawan ka ada at tumyuron sa iarawar kukad na ng mga langit gusto lupa ang mga karina na mataan asakan na ayadin akagdagda kagagda akor kahipiraon na ilang. Na kabayayan ang bugaw niyan sirang kulupa ang miser na inilidamis kanian gusto lang wanapadiyin. Gupitero ami ko mga murieta o Israel ko orian yan a pagingid kano kulupa ang miser na amay ka makaumaso diyan di ko akhirat na pakataling umaan amis kano langon. Na si ko benar a kiniturun nami ko Quran gusi ko benar a kya pakaturun yan na de kya sugo mir kaya Muhammad darwa sa pepenutulan sama pia gupu makaiktiar. Na so Quran na pia ka sengge amis kanian kaan ka to mabatiya ko mga manusia sa malanat guinitoro nami uto sa miyaka sesaliub akinitoro niyan teruang ka piaratiaya niyo skanian udina dinyo peratiaya mata nasira na piamagan ko katao amiauna anian na igira pembatiaan kira na ipsendungiran sa o mga baka mga ngalimbabaan siran sa giran teron suti sukad na nami mata na tatap asudin di ukad na nami na mapunggulaula din. Kuip sendungiran sa mga baka sa pupamanagad siran gu pupakaumangkiran sa kapangaling babaan. Terwangka, pangnikanok wala udina pangnikanok urahman api anda saya ipupangninirun narkian sa mga ngaran ang mga pipia na dingka pakatanugan so sambayang ka gu dingka uto na 9 na mbabanug ka ko pagiltan no to o sa ukit. Na terwangka, so pudinar ko wala dakwa sa wata guda miya baloy sakutuayan kukapar guda miya baloy at tabang ayan makapantag kukapakaito na slasla ang kasanian sa sampurna kaslasla. Sura Al-Kahf. Si kungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. So po dinar ko wala aso inuturo niyan urip niyan so kitab guda abiyaloy niyan nun abukug. Matituka anian kapaki itiari so siksa asangat apuun kanian guan anian mapanutul ko miya maratiaya asiran sugi ingegel beku mga pipia. A mataan aad na bagianiran abala sa mapia. Matatap siranun din dayon sa dayon. Guanian mapakaiktiar so siran am miteros sa kuminuas wala sa wata. Da katawiran nun agusto mga loksiran. Miakala akateru apupekam buat puun ko mangariran de giran teru narwar sa kabukeg na masikan ama pakagegeta aginawang kaya Muhammad makapantag ko mangararadiran udiran para tiaya angka ia tutul sa makapantag sa buko. Matanas kami na bilo yami so matatago ko lupa para hiasanian kaanami siran katapengi wantawa akiran itaralbi ang mapiay galbak. Na matanas kami na adindin apumbaloy nami ang matataguun alo pa kabagabagas. Baya, tangkap ka na mataan aso mga tao kuliang agusumi gagaungon. Gusumi gagaungon na miyabaloy sira na pad ko mga tanda miya pakamamasa. Gwani amagapas so mga nguda kuliang na pitiruiran kadna na miibigi kami nga puun ka sa limo gutanurangkar kami so beta dami sa turuan. Na piyakaturugami siran kuliang ko mga ragun ama itong. Orian yan na piyakaguna na awami siran aniran mi pap mi mapento kaana mi mapento. Wantawa ku dua lumpuk imya katendu ku masa akhiatiran. Kami na pupanutul na mirka ya Muhammad so tutulan kiran si iku benar mata na siran na mga nguda piara tiayairan so kadna niran na inumana na misiran sa turuan. Gupia kabegrami so mga puso iran gue ni agumanat siran na pitiru iran ayakad na nami na so kadna no mga langit ag sulupa. Na din na pangnian nami asala kaorkan yan. At Tuhan na sabin sa benar ao suwa amyo to na miyakatero kami sa miyakalpas akatero. Siran na ya apagtawami na kuminwa siran sa sala kaor kami sa lakaur kanian ang mga Tuhan inwa de kita linguma iran inwa de kita linguma iran kiran akataan Tuhan ang mapayag na baedin alawan aderwa kakutaw ay nangkubian swallah sa kabukag na may kagenatan niyo siran agu so simba niran asala kau kwallah na pagapas kano kuliang kas sebuyagan kano o kadna niyo kulimu iyan gu tigarang kano niyan sarangkap o betadium na pakailang pakailang ko na pakailang ka so alungan aigira sumibang na miraramig ko liang iran sa tampar sa kawanan na igira sumidip na pakawatiran sa tampar sa diwang asi isiran matatago ko madayaon gito man napad ko mga tanda wala na sadin sa turuon wala na skanian ipakakadag ko untol na sadin sa dedag niyan na din ka din mitoon sa panariga na makangguna na oron na ay tangkap kakiran na nga kipagnaw au ba di siran na kituturugan na giyami siran pakaklikli din sa tampar sa kawanan gu sa tampar sa diwang na so aswiran na igagambayan so dua kamuna-muna niyan ko gimua umailayin kasiran na katalikudan kasiran din sa kapalagwi gumapeno-peno kakiran din akalak na giyaya ay kaya pakaguna na wamikiran kaansiran makapamagise pitero mitero wapadkiran na pira ay kaya tinyo pira pitero iran ay kaya titano na sa salungan udi na sabad sa salungan pitero iran o sabad kira pitero sabad kiran asukad na niyo e mataw ko kya tinyo na suguan niyo su isar kano rakasupirak yu si ko benda rayngad na pangilaylay sa sansa so tiya panganangkan na witan niyan rakano apag per apun raka puun raka niyan gulalan at gudikan niyan din pakitukawi sa isa tao. Mata na siran ako katukawi kanwiran na radiuman kanwiran udi na pakakaswin kanwiran ko o kitiran na di kanu din makaslang sa maliwanag sa moto sa dayon. Nagyaya ikya payaga mikiran akaniran katukawi ang mataan asudyan di wala akawyaguyag akawyag ko yaumul kiyaman na benar gumata na subangkit na sangka amadadalamon. Gua ni ko pangasasawalan pupangasasawalan kiran so betadiran na piteruiran balay ka no ko ubayran sa walay so kadna niran itaralbi ang matao kiran pitero siran miyakasugat siran ko kapitiran ang baltano din ko ubayran sa masjid adna petero kiran sa telo ikapatiran so aswiran gu adna petero kiran sa lima ikanumiran so aswiran kapangsar sa gaib guadin apetero kiran sa pito ay kawaliran sa aswiran tiruang kasukadnan ko itaralbi ang matao ko bilangan niran da ang matao kiran arawar ko maito na di ka pakipsewala makapantag kiran inuntaso kapaki sa sawala ang mapaya guda pagisiin kakiran sa makapantagkiran ay sabu. Nading ka din terwa ko api ang tunaa imataan na sakin na pungulaw lang ko to amag. Inunta uba niya uba na inkaon amig swalla gutadming ka sukadnan ka igira amyalipat ka guterwang ka amasikan na turuun ako ukadnan ko si kumarani edi giyay aontol. Namiya katarag siran ko liangiran sa teluga to sragun na inumanan niya na inumanan ni Ransu siyaw ragun. Na inumanan ni Ransa siyaw ragun. Teruang kaswala itaralbi ang mga tao, kukyati akya pakatargiran. Arkian su mapagma kung mga langit ako sulupa, saya na alam ba si Kayla iskanian gu saya na amalam buti ka pa mamakinag. Da bagian ni Ran asala kao arkanian na pananarigan, gu da apaka sa kotoon niyang kumanian ay sabu. Na beti ang kaso initurun ka ko kita bukad nan ka, da apaka sambi kung mga kateruian, gu da na kotoon ka asala kao arkanian akapagapasan. Na genggenang ka, aginawang ka rakis o sira na psimbaan, ni Ran sukad na ni Ran ko kapipita gusto kagabi-gabi akabayairan so kasuswatian o disiran plupasa o dua mateng ka sa kabaya. Sa kabaya ka sa parayasan, o kau yaguyag ko dunya, guding ka pagunuti so tao a piyakilipatan nami ko puso yan so tademr kami. Gu inunutan yan so kabayayan aribat, gu mimbali subtadian a miyakalapas. Natiruang ka so benar na puun ko kadna niyo na sa din sa kabaya na paratiaya gu sa din sa kabaya na kapir. Mataanas kami na pitiagara nami sa mga darwaka sa apoy, kalikupan siran o mga kadagyan na may kamang ni siran sa inuman na pakainuman siran sa igalagi dututunagan at timbuga. A pakatutong ko mga paras, piyakasisingay ay inuman gumya karatarata adar pa. Mataanas o siran, miya maratiaya gu pinggal bukiran sa mga pipiya na mataanas kami na di amin dedesan sa balas o tao ami pipiya sa galbak. Siran man iki bagian ko mga surga at tatap. Pamangundas ko kababaan ni Ranso mga lawasay. Pangimuan siran roo ko mga salnda abulawan gumakapnitar siran sanditar na gadunga manipis sa sotra gumakapala sotra gisiran roo sende sandeng ko mga kanter pakalama abalas. Gu miyaka pia-pia adar pa nam baling kakiran a ibarat a dua mama singga yan nami so isaon sa dua asinda a mga anggur gu piyakalibetan nami a dua uto sa kurma gu bielo yami so pagletan a dua uto a babasoka umanisa sa dunya a asinda na pibagay niyan so unganian gu da kurang niyan nun a may tubo na piyakaundasan nami so lembak a dua uto sa lawasay na miyakatimo sa mga unga na piteruyan ko pwede na skanian na pangandagan yan asak ni madakla adis kay tamok gutanto ang mabagri mga tabanga. Na sumiyold ko asin din yan ko giniyan kandirwaka eh sa ginawan yan piteruyan adiko prauten akira-kira aba ini mailang sadayon. Gudi ko prauten akira-kira isubangkit na makatindig na ibet o makanduda ko kukadnan ko na mataan apakatuna ko din sa tumwadigya eh adar pa akandudan. Iturono pedien agi iron makisinbaga ay nung kapagungkiras wala ay nadengkan niya na puun sa buta orian niya na puun sa notefa orian niya na pitong kanian ang mama. Gayd na sakin na miyagikral ako sa skanian sa wala ang kadnan ko na da isa ko to akin ko kadnan ko ay sabu. Na inung ka deterwa isa ko sumul na inung ka deterwa isa ko sumul ka ko asindan ka asadin sa kabayaw Allah da bagro di si ikwala api aya kapakailayin karakan na sakin na may to adis kay tamok gu agumuryataw. Na matatangkad ang mgan ako o kadnan ko sa tumu adis so asindan ka na butawanan yan so asindan ka sa mga aliti apung ko langit na mabaloy alopa amia miagnas-nas. Udi na mabaloy so igu na sumanap na din ka din oto magagambabanog na miailang so priyan na miabaloy adinian mapaka miabaloy adinian mapaka kuswa so dua paladian makapantag kumiang gasto niyan non agyuto na miangagagba so mga taron sa giinian matirwa hey uba buda minisakot akan ko kadnan ko kadnan ay sabu na da miabaloy ron apagtaw makapantag pena na bangun asalakaw ko Allah gudaan niyan malindi nga ginawa niyan. Roman na suparinta narkwalla auntol, skania ni mapia ikabalas gumapia akabulusan, na payagang kakiranso ibarato kawyaguyag ko dunia. Lagi duig, piyakaturo na miskanian puun ko kawang na miyakasawsawg sa sabab perkanian so mga ngeto kulupan na saurianian na mimbaloy agapuk ipkayam berskanian o mga ndu na tatapas wala si ikulang wantama na gausian. So tamo kagusto mga muryataw na matag parahiyasan ko kawyaguyag ko dunia na so mga tatap ang mga pipia itaralbi ang mapia abalas si ikukadnan ka gutaralbi ang mapia aarapan na tadming kaswal lungan apakalalakaw nami sa mga palaw na may laing kasulupa ang mamamayas gutimu nami siran na ibaga kami kiran ay sabu na ipangadap siran kukadnan ka sa asapa. Siran teroon wala sabin sabi na rami akaw makanur kami sa lagi dukiad na mirkano ko paganay akyaw kitan kena ka ini teguniyo adid ay isinggaya mirkano at alik aka kuyagyo na mi betad su daptar na may leng ka su mga baradu sa ama alak siran puun kunganin ama tataguun gumatero ira na hey miya binasatano anto na ini adaptar de plaon niyan amay tubo may tugoda amala aba niyan de may tong na mau mayranon so pinggal bakiran ang makamamasa na de salimbutan no kadnan ka ay sabu. Naguani na pitero ami ko mga malaikat a pangalimbubaan ka no kuwadam na miyangalimbubaan siran inun taso iblis. Skanian napad ko mga jinas siyang kaiyan so suguan o kadnan niyo. O kadnan niyan, banyo kuwa skanian na gusto mga tonasian ang mga panarigan ay simbiurakan asiran na mga ridwa inyo. Saya na amarata kya sambiyo mga darwaka. Kena aba kankiran piyakis saksian, akiad na ko kumalangi tagusulupa, udina so kiad na ko kumaginawiran. Gukna aba kan kinwa so pumakadedag ang mga taba nga. Natadming ka so alungan teroon wala, atawagan niyo so ini peririmbang yurakan. Asiran so ini tegun yun na pano panung ganoy niran siran na diran siran masmbag na tagwa na miso pagalta niran sa landeng apaka binasa. Na kasandungan o mga baradusa swapoy na matangkadiran sa matangkadiran ang mata na siran na kulog siran nun. Guda ang mataon niran amilidason. Na saban-saban na rapisalin-salin nami magusay sangkay akuran kung mga manusia sa so umani ibarat na tatap sa so manusia na lebih mandakal. Ikapamawal ko api antuna. Na daamiyakaran ko mga manusia ko kapakaparatyairan isa ko makaumakiran so turuan aguso kapaka pangniran sa maap ko kadnaniran aruwar sa kapakatalingu makiran o kiaw kita no mga una udina so kapakatalingu makiran o siksa mitum langa iran na da kia sugwa mi ko mga sugwa ruwar ko ruwar sa paka pamanutulan siran sa mapiago pamakaitiran siran na ipumawal o siran amia mangungkir so ribat ko binasairan ito ko benar go kinoiran sa mga ayatakan gusto piyaki ektiran kiran akasandagan. Nabaad na tao ang makalawan adarwa kakutaw aminindoron sa mga ayat o kadnan niyan na tiyalikudan niyan go piyakalipatan niyan sa miyang galib ko 2-5 niyan adusa. Matanas kami na tiyaguan nami sa mga puswiran sa mga tutop kaanyan anyan di gasabot go tiyaguan nami sa mga tangiliran sa kabengal na apiapan tawagan kasiran ko turwan na disiran din pakauntol sa mauto sadayon na so kadnan ka amanapi ikir kulimu udan ganian siran sabab ko pinggal bakiran na mataan aka penggegaanan yan kiran so siksa kena ka adn abagyan niran at alik na didn amatoo niran asala kaorkan yan aka pagapasan na giyang ko to ataw ko mga ingod na binina sa misiran ko kyan derwa kairan gutia gua na miso kakabinasiran sa talik na gua ni na Peter umusa ko mangudan yan adia ko tirg taman sa dia ko misampai ko kiam berat muaan o dua kaludan udi na makapupos ako sa pipiraragun. Nakagia iraut siran ko kiam berat muaan o dua oto. Kiam berat muaan a dua oto. Akaludan na kya lipatan niran sus de iran na miyakambal sa lalanyan ko kaludan o kita akya maraan. Nakagia makalpas siran na piteroyan ko mangudan yan. Witang kasi iso ipagutu ta sabun-sabunar riaw ta sa kaplalakaw ta ini adukaw. Pitero mangudan yan aino may ilaing kagwani ko dumkat ako lakungan na mataan na sakin na kaya pa kaya lipatan ko susda na de alumini patrak nun ko kaaloy ako ron arwar ko syaitan na miyakambal sa lalanian kalo din apakamamasa. Itero mo sa agito man so pelulubaan ta na ko miyasuisiran ko kaya kay pusaniran sa giran panundugin so lakawiran na miyakatoon siran sa isa auripan apad ko mga auripan nami abiga nami iskanian sa limu apun ko hadapan nami guindo wa miskanian pun ko hadapan nami sa katao. Peter ono musa ino unut ka unuta urka. Ino unuta urka. Sa andoon karakan so ininda urka auntol. Peter o kider am mata naskana di ka din makagaga pentang sa kapagunot karakan. Na ando man na ay ka kapentang ka kapentangan ka ko deng kaskanian sisiba katao. Peter o musa a kat kedakong ka umiyog swalla ama pantang guda surang surang ko asuguan ka. Pitero kider na upagunot karakan na din karakan pagisian so api anto na ataman sa dikur ka mapanutul sa mausa isabapian. Nalumiala ko siran na duwa taman sa kagiam makada siran kuwawang na libunian. Pitero mo sa abaya kialbuang kaon na pagldin ka so tauron. Sabun sabnar amia kang gulaw lakas sa say at anto amarata. Pitero yan bakan datero ang mata naskana di ka din makagaga pentang sa kapagunot karakan. Pitero mo sa dia kong ka kararangiti sabab ko kialipat akan gudia kong ka paliugati ko miyang gulaw lako sa margen. Nalumiala ko siran na duwa taman sa minitunay ran abagwa mama na binuyan. Peter mo sa ino ka pumuno sa baraniyawa ada salayan ka. Ada salayan ka da amia bunuyan na ataw. Sabun sa benar amiang gulaw laka sa say amala apakasisingay.